Allah'ın selamı üzerinize olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün tövbe süresine başlıyoruz. Biraz konuları geniş, ağır, kaç turum yaparız bilmiyorum. İnşallah tövbe suresindeki anlamları, özleri kavramaya çalışırız. Süresi zaten önemli değil biliyorsunuz bazı şeylerin. Bu sure Kur'an'ın sondan ikinci suresi. Zaten son sure 3 ayet. Sanıyorum o son sureyi tek bir oturum yapacağız. Enine boyuna o 3 ayetin üzerinde duracağız. Tevbe suresi elimizdeki mevcut Kur'an'larda besmelesiz başlayan suredir. Elimizdeki mevcut Kur'an'lar dizayn edilirken başına besmeleyi koymamışlar. Kendine göre de anlam vermişler. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim sıfatlarının, yani Allah'ın koruyucu ve kuşatıcı sıfatlarının Tevbe suresinin başında geçerli olmadığı kanaatine varmışlar. Tabii bu onların kendi kanaatleri. Aslında onunla hiçbir alakası yok. Aslında Tevbe suresi diğer surelerden belki daha fazla kuşatan ve koruyan sıfatların en doruk noktaya ulaştırıldığı bir sure olarak karşımıza çıkacak. İnşallah onu göreceksin. Ancak meseleye klasik olarak bakanlar, biraz dar anlamda bakanlar, geçmişte başına besmele koymamışlar ve böylece de 114 sure içerisinde başında besmelesiz olan sure, Tevbe suresi olarak karşımıza çıkmıştır. Ama ben yine besmeleyle başlayacağım. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, sonra da anlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işte bilmesi için ona sığınma hakkı tanır. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma hükümlerini gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler. İnsanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma hükümlerini gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. yeminlerini bozan, peygamberleri yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa çenleri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihat eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola götürmez. İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din, İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, onları alçaltarak, boyunlarını eğdirerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar ise İsa, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emir olunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka hiçbir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar, hoşlanmasalar bile dinini tüm dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, büyürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz, sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona yani peygambere yardım etmezseniz biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı? Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise çok yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerekse binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helaka sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara oturun, oturan acizlerle beraber denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver, beni fitneye sevk etme diyen vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın. Sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir toplumsunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ötleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere güvenir, inanır, içinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden böylece faydalandınız. Ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözle Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette de elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne bir yardımcı vardır. İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bolca sadaka veririz ve mutlaka güzel insanlardan oluruz diye Allah'a söz verenler de var. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecektir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme, fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma. ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar inanmazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara, sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki, mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz gaybı da görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz. Yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edecekler. Artık onların peşlerini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında, yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile, iyilikle onlara uğrayanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da onlardan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardı. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla iştendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar var. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva ve onun rızasını kazanmak temel üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş yarım kenarına ot kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, Allah'a hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça, cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, çok yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola iletildikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun Allah, peygamber ile işlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz o, onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Savaştan geri kalan 3 kişinin tövbelerini de kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine halkı ve onların çevresindeki bulunan bedevilere Allah'ın Resulünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak, Çünkü onların kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. Allah yolunda küçük büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi kat etmezler ki bunlar Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Ne var ki müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geride kalsaydı ya, umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınızda olanlarla savaşın ve siz de bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde bu hanginizin imanını artırdı diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmış, küfürlerini artırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Evet, Tevbe suresini okuduk, bitirdik. Tevbe suresi, konunun başında da ifade ettiğim gibi, Kur'an'ın son surelerinden birisi. Bundan sonra 3 ayetli Nas suresi var. Tevbe suresinin önemli konuları var. Bu önemli konular, Müslümanların dışa karşı gücünü ve kuvvetini doruk noktasında göstereceği, içe karşı da kendi toplumuna karşı, toplumun içinde de büyük bir temizlik harekatına gireceği bir dönemi vurgulamaktadır. Yani o gün peygamberin hayatında, Medine'deki geçen hayatında, Müslümanların hayatında, Medine'de kurulmuş devletin hayatında, Müslümanların kurduğu devletin hayatında, olaylar devletin kuruluş aşamalarından sonra deli bir merkeze doğru tırmanmaya başlamış. Bu tırmanış sonucunda Mekke'nin fethedilmesine ramak kalmış, surenin başında anlatılan o. Daha sonra Mekke fethedilmiş ve dünya çapında Arabistan'dan Roma İmparatorluğu'na ve Arabistan'ın kendi içindeki temizlik harekatına yönelik hareketler meydana gelmiş ve bunun yanında Müslüman toplum içerisinde, Müslüman devletin toplumu içerisinde büyük bir temizlik harekatına girilmiştir. Bu temizlik harekatından kastımız, kendilerini Müslüman olarak gösterip, kendilerini Müslüman olarak tanıtıp, Allah'ın onları münafık olarak nitelendirdiği kitledir. Allah belki de en çok, daha önceki surelerde de anlattı, o münafıklardan örnekler verdi ama belki de en çok Tövbe suresinde neredeyse ağırlığının büyük bir bölümü münafıkları tanıtmak, onların eylemlerini, onların duygularını, onların düşüncelerini Müslümanlara hatırlatmak, tanıtmak ve Müslümanların onlara karşı ne tür tavırlar takınacağını, ne tür sınırlar koyacağını bildirmek. Surenin kendi bütünlüğünü anlayabilmek için o tarihin özetine çok iyi sahip olmak gerekir. O tarihin özetine baktığımız zaman şunu göreceğiz. Bundan önceki 3-4 sure, sırasıyla geriye doğru gittiğimizde sürekli şunu ifade ettik. Peygamberimiz Hudeybiye'de Mekkeli Araplarla anlaşma yaptıktan sonra hatırlarsanız ondan sonraki gelen ayetler, sureler Medine mantığından çok Mekke mantığını, Mekke dönemin mantığını vurgulamaktaydı. Bu barış ortamında, Araplarla yapılan, Mekkeli Araplarla yapılan barış ortamında Peygamberimiz ve Müslümanlar büyük bir tebliğ faaliyetine girişmiş. Allah'ın dinini Medine'deki dönemde Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı zaferlerinin arkasından Medine Devleti olarak Müslümanlar Arabistan'a Mekke'ye karşı gücünü kabul ettirmişlerdi. Bu güçle zaten Hudeybiye Anlaşması yapılmıştı. Hudeybiye Anlaşması'nın mantığına baktığımız zaman ne görüyorduk? Mekkeliler bu anlaşmaya razı olmuşlar, bu anlaşmayı istemişler ama anlaşmanın metninin altına Medine'nin kralı Muhammed olarak yazılmasını istemişlerdi. Allah'ın Resulü olarak değil. Bu konu birçok sahabeyi rahatsız etmişti fakat Peygamberimiz kendi adını yazarak Allah Resulü'nü yazdırmayarak imzaladı. Neticede bu olaylardan sonra barış ortamı içerisinde Müslümanlar çok güçlü bir tebliğ süreci çerçevesinde Arabistan'a egemen olmaya başladılar. Bu egemenlik Medine'deki Yahudileri rahatsız etti. Medine dışında yerleşmiş kendi şehirleri olan Yahudileri rahatsız etti ve Hayber Savaşı oldu. Aynı zamanda Mekke'nin başarısızlığının karşılığında Taif'teki Kutperest Arapları rahatsız etti ve onlarla Huneyn Savaşı oldu. Ve onlar bu savaşa çok güçlü bir şekilde hazırlandılar ve savaşın ilk bölümünde kendileri çok küçük sayıda olmasına rağmen, Müslümanların ordusu çok büyük olmasına rağmen, ki rivayetlere göre ilk defa çok ciddi, sayısal üstünlük olarak çok üstün bir İslam ordusu kuruldu. 10.000'leri aşıyordu Huneyn Savaşı'nda Taiflere karşı. Taiflerin ordusu ise çok küçüktü. Yani 3-4 bin kişiydi ancak o civardaydı. Fakat o 3-4 bin kişilik ordu Huneyn'de Müslümanların başına Huneyn'i darp etti. Müslümanları neredeyse yeneceklerdi. Müslümanlar ilk bölümde dağıldılar ve arkasından toparlandılar. Savaştan galip çıktılar. Böylece Mekke ile barışmış, Mekke ile işi bitirmiş, Mekke'nin konumunu Arabistan'da silmiş, onun arkasından Müslümanlara meydan okuyan Taifleri de bitirmiş bir, Arabistan'a tamamıyla egemen olmuş bir devlet var. Müslümanlar adına kurulan, Peygamberimizin yönettiği bir devlet var. Bu devlet yavaş yavaş kuzeyi yani Roma İmparatorluğu'nda rahatsız ediyor. İran'ı da rahatsız ediyor. Ama İran'dan önce Roma İmparatorluğu'nu rahatsız ediyor. Neden? Çünkü Arabistan büyük bir toplum, büyük bir topluluk. Siyasal olarak bakıldığı zaman Medine'de Müslümanların kurduğu devlet yokken her bir şehir kendi çapında bir devlet iken güçsüz. Bir birliktelikleri yok. Sadece birliktelikleri haç anı. Yani o putperest Arapların haç zamanında hacca gelmeleri, orada bir birlik sağlamaları. Bunun dışında her devlet kendi başını çekiyor. Her devlet kendi içinde zaten size devleti. Dolayısıyla bir imparatorluk gibi orduları olan, hukuku olan ve dünyaya ben de varım diyen bir Arabistan veya Araplar yok oluyor. O nedenle Arabistan'daki Araplardan, hatta oradaki Yahudi şehirlerinden, Yahudi kentlerinden, Yahudi site devletlerinden Mısır'ın, İran'ın, Roma İmparatorluğu'nun rahatsız olması mümkün değil. Ve rahatsız olmuyorlardı da. Zaten tek tek devlet bunlar, ufacık ufacık ufacık. Medine 10 bin nüfuslu, Mekke 10 bin nüfuslu, Taif 8 bin nüfuslu bir yer. Ama Müslümanlar Medine'de devlet kurup da yavaş yavaş Arabistan'a egemen olmaya başladığı zaman olay Medine devletinden çıkıp, olay Medine site devletinden çıkıp Arabistan imparatorluğuna doğru gidiyordu. Şimdi biz böyle dillendirmeyebiliriz veya işte imparatorluk şu bu gibi isimlerle veya işte peygamberimize krallık, imparatorluk gibi isimler vermeyebiliriz. Ama o gün dünyadaki siyaseti, özellikle Orta Doğu'daki siyaseti yöneten insanlar, oraya bakan insanlar, Roma imparatorları, Mısır imparatorları, Habeş imparatorları ve o günkü İran imparatorları Arabistan'daki bu gelişmelerden rahatsız oluyorlardı. Çünkü Arabistan'da, Medine'de bütün Araplara rağmen Medine'de devlet kurmuş. Bu devletin gidişatı diğer devletlere benzememiş. Yani diğer site devletleri anlayışındaki gibi işte Medine'de bir devlet var, Mekke'de bir devlet var ama ne eti belli ne butu belli. Hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Ticaretini yapıyor. Kendi işlerinde, iş planında bir şey gibi. Kabile yönetimlerinde kabilelerin bir yere egemen olması gibi. Ama Medine'de Müslümanlar devlet kurduğu zaman konum bu değil. Konum farklılaştı. Site devlet anlayışı imparatorluk devlet anlayışına doğru yöneldi. Size devlet anlayışı, imparatorluk devlet anlayışına doğru yönelince işte rahatsızlık başladı. Tevbe suresinde savaşlar açısından 3 tane önemli nokta var. Birincisi, bütün Araplara bir meydan okuyuş var. İkincisi, Huneyn Savaşı var. Üçüncüsü, Tebük Seferi var. Tebük Seferi, Roma İmparatorluğu'na karşı açılmış bir savaştır. Roma İmparatorluğu, Arabistan'a uç beylikleri veya işte toplulukları bu rahatsızlıklardan dolayı yavaş yavaş Müslümanların yerleşim alanlarına, Müslümanların egemen olduğu bölümlere saldırılarda bulunmaya başlayınca, rahatsız etmeye başlayınca, hatta bu saldırılar arkasından Müslümanların da küçük küçük grupları onlara saldırıda bulununca, hatta bu saldırılarda birçok Hristiyan'ın köle alınarak Medine'ye getirilmesi, biraz sonra veya işte ne gün olursa Tevbe suresindeki o Hristiyanların akidelerini anlatan bölümde anlatacağım. İbn Hatim'in kardeşinin bu ufak gazvelerde gelmiş olması gibi hadiseler neticesinde Roma İmparatorluğu'nun askerleri, uç beylikleri Müslümanları rahatsız etmeye başlayınca Peygamberimiz büyük bir ordu düzenleyerek bu orduyla Tebük'e sefere çıkmıştır. Amacı Roma İmparatorluğu askerleriyle savaşmaktır. Fakat Roma İmparatorluğu askerleri ne yazık ki Müslümanlarla savaşmamış, geriye doğru çekilmiştir. Ve Müslümanlar Tebük seferinde gitmişlerdir Tebük'e. Orada beklemişlerdir. Roma askerleri gelsin savaşalım diye. Fakat kimse gelmemiştir. Alınan haberler Roma İmparatorluğu askerlerinin değil üzerlerine gelmek. Bizatihi geri çekildiklerini duyunca Peygamberimiz de ordusunu geri çekmiştir. İşte bu büyük bir meydan okumaktır. Arabistan İmparatorluğu, Müslümanlar adına kurulan Medine merkezli Arabistan İmparatorluğu artık Roma'ya meydan okumuştur. Dolaylı olarak İran'a da meydan okumuştur. Dolaylı olarak Mısır'a da meydan okumuştur. Dolaylı olarak Habeşistan'a da meydan okumuştur. Dolaylı olarak Yemen'e de meydan okumuştur. Dolaylı olarak bütün etrafındaki dünyaya meydan okumuştur. İşte bu Tevbe suresinde 3 savaş, 1. Mekke'nin fethi öncesindeki başlayan bir savaş ilanı Araplara, 2. Huneyn Savaşı, 3. Tebük Seferi. Bunlar bu surede ele alınan, bu surede ele alınırken, incelenirken savaşlar itibariyle ele alınmayıp, bu savaşlardaki Müslüman toplumunda meydana gelen, Müslümanlar arasında meydana gelen fikir kargaşasının, düşünce kargaşasının, eylem kargaşasının ve davranış çelişkilerinin Tevbe suresinde müthiş bir şekilde sosyolojik, psikolojik açıdan, itikadi açıdan incelendiği, ele alındığı bir sure olarak karşımıza çıkar. İşte bu açıdan, bu 3 konuda Müslüman toplum, Medine merkezli Arabistan İmparatorluğu kurmuş Müslüman toplum bir iç temizliğe doğru gitmektedir. Kendi içini temizlemekte, kendi safralarını atmakta, bunun kurallarını koymakta, bunun ölçülerini belirlemekte ve bu ölçülerde bir Müslüman toplumunun karışık, birbirine nazireli, birbirine çekişmeli bir Müslüman toplumunun, daha doğrusu Müslüman'ın görünen toplumun içinden gerçekten iman etmişleri ayırarak, onları belirleyerek, onların konumlarını, sıfatlarını belirleyerek, vasıflarını belirleyerek, diğer toplumları münafıklar olarak, Müslüman'ın diyorlarsa, münafıklar olarak tanımlayıp onlarla ilişkilerini, sınırlarını belirleyen ve kesin çizgiler atan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Surenin başlangıcında klasik Kur'an derleyicilerinin her surenin başına besmele koyduğunu ama Tevbe suresi gelince onun başına besmele koymadığından söz etmiştik. Zira Rahman ve Rahim sıfatını gerektiği şekilde anlamadıklarını, bu nedenle de savaş açan bir surenin, savaş ilanı yapan bir surenin Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlamayacağını ifade etmişlerdi. Halbuki ben Rahman ve Rahim sıfatlarının Kur'ani anlamları içerisinde belki de diğer surelerden çok bu surenin başına geçmesini, bu surenin başında olmasının daha tutarlı, daha mantıklı olacağına inananlardan biriyim. Yani diğer surenin başından Besmele'yi kaldırsanız, sadece Tövbe suresine koysanız, işte Rahman ve Rahim sıfatları tam yerini bulacaktı derim. Çünkü bu surede ilan edilen savaşın amacı kan dökmek değildi. Bu surede ilan edilen savaşın amacı tamamıyla İslam ol ifadesinin, barışa davet ifadesinin karşısında duran, karşısında durabilecek olanlara karşı Müslümanların gücünün, Müslümanların varlığının, Allah'ın otoritesinin kesin bir şekilde ilanından ibarettir. Aslında bir savaş ifadesinden daha çok Müslümanların gücünün artık orta yerde Müslümanlara karşı ikide bir savaşıp duracak olan, ikide bir savaş hayalleri kuran ve Allah'a, Resulüne ve müminlere karşı ikide bir savaş rüyaları gören toplumlara karşı siz ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, haddinizi bilin, kendinize gelin. Biz artık buradayız, güçlüyüz, varız, haddinizde bildiririz ultimatonun verildiği ve bu verilmenin arkasından da işin en garibi savaşsız Mekke'nin alındığı bir suredir. İşte o açıdan ben derim ki esas besmele bu surenin başına yapışır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla başlaması ve bu başlangıçta müthiş bir tebliğ, müthiş bir ultimatum gücüyle Mekke'yi savaşsız teslim almasıdır. Böylece kuşatıcılık ve koruyuculuk kavramlarının hem kuşatma açısından otoritesinin kesinlikle sağlandığı ve hem koruma açısından savaşın olmadığı savaşsız bir şekilde Mekke'nin fethedildiğidir. Tabi Allah bu sureyi gönderirken, bu surenin başını gönderirken, tabi surenin başı ayrı zamanda, sonları ayrı zamanda, bölümleri ayrı ayrı zamanda gelmiştir. Konularına göre devam etmiştir sürekli. Çünkü bu sure tamamlandığı zaman arkasından gelen Nas suresi farklı bir şeydir. Ama bu sure Mekke'nin fethinden önce başlamış, Mekke'nin fethinden sonra devam etmiş, Huneyn'i yaşatmış, Tebük seferini yaşatmıştır. Yaklaşık 3-4 yılı alan, yaklaşık 2-3 yılı, 3-4 yılı alan bir hazırlığın çerçevesidir bu sure. Hudeybiye anlaşmasına göre hatırlarsanız, Müslümanlar anlaşmanın yapıldığı yıl hacca gitmeyeceklerdi. Hac için hazırlanmış, Mekke'ye kadar gelmiş, Mekke'nin sınırlarına kadar gelmiş Müslümanlar geri dönecekler yapılan anlaşmaya göre. Ancak bir yıl sonra hac için gideceklerdi Mekkeliler, biz bu bir yıl içerisinde sizi nasıl kabul edeceğiz, kabul edebiliriz anlayışında bir fikir yürütecekler, kendilerini hazırlayacaklar, ona göre bir dizayn yapacaklar ve Müslümanların orada hac yapmalarını sağlayacaklar. Tövbe suresi geldi başı. Hac esnasından önce geldi. Yani o anlaşmadan sonraki bir yıl dolmak üzereydi ve Tövbe suresinin baş tarafı geldi. Tarihi rivayetlere göre Peygamberimiz o yıl hacca gitmeyecekti ve gitmedi. Yani Hudeybiye anlaşmasından sonraki bir yıl sonra Müslümanlar hac edebileceklerdi. Bu hacca herkes katılabilecekti Müslüman olanlardan. Fakat Peygamberimiz bu hacca gitmedi. Medine'den Mekke'ye bir yıl sonra hacca gitmek için hazırlananlar oldu ve Peygamberimiz bu hazırlıkları sürdürdü. Fakat kendisinin hac etmeyeceğini, hacca gitmeyeceğini söyledi ve haccın imamı olarak, hac kervanının imamı olarak Hazreti Ebu Bekir'i atadı. Yani dedi ki ya Ebu Bekir sen hacca git, ben gitmeyeceğim, benim yerime Müslümanların başında imam ol, hac imamı ol. Ebu Bekir önderliğinde hac kervanı yürüdü. Ancak Hazreti Resul bu surenin başını nereye kadar? Yaklaşık işte biraz sonra okuyacağım. Oraya kadar 15-16 civarında sure ayetleri geliyor. Oraya kadar rivayetlere göre ilk 8-9 ayetini, ilk 5 ayetini, ilk işte 10 ayetini gibi. Ama konu nerede tamamlanıyorsa aslında oraya kadar. Çeşitli rivayetler var bu konuda. Hazreti Ali'ye dedi rivayetlere göre. Ebu Bekir'e sen imamlık yap. Oradaki kafilenin imamı ol. Sen de bu surenin, bu suredeki ifadeleri gelen bölümüyle orada oku. Ali'ye bu talimatı verdi. Ayetleri okuma, ultimatumunu yapma görevi ve yetkisi Hazreti Ali'ye verildi. Kervanın, Haç kervanının imamlığına ise Hazreti Ebu Bekir görevlendirildi. Şimdi manzarayı şöyle kurun. Gözünüzün önüne getirin. Bu olayların akışında. Tevbe suresini o şekilde okuyun. Müslümanlar putperest Arapların hakim olduğu Mekke'ye giriyorlar. Haç için. Etraf putperestlerle dolu. Mekke'nin askerleriyle dolu. Mekke'nin yönetimi var. Başla. Yönetiyor. Müslümanlar Kabe'ye girmişler. Mekke'ye girmişler. Bundan önceki suredeki, Maide suresindeki ifadeler çerçevesinde ve daha önceki gelen sureler çerçevesinde haç ibadetlerini yapıyorlar. Tavaflarını, işte işaretlerini, gereklerini yapıyorlar. Ve bu eylemin, haç eyleminin, haç ibadetinin bir bölümünde bütün kafirlerin ortasında Müslümanlar az bir grup olmasına rağmen ve Kabe'ye diğer Arap topluluklarından da sadece Mekkelilerden değil, putperest Araplardan da birçok kabile, birçok şehir, insan oraya ibadet etmek için gelmişken, yani bütün Arapların putperestleri orada toplanmışken, önderleriyle, yetkilileriyle, ileri gelenleriyle, aşiret reisleriyle, site devletleri krallarıyla gelmişlerken, Hazreti Ali bu sureyi okuyor. Bütün Araplara, putperestlere, Mekkelilere ve Mekke'nin dışından gelen Araplara okuyor. Nedir bu? Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarı, ultimatum. Bazı çevirilerde öyle diyor. Allah ve Resulünden anlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatumdur. Bazı meallerdeki çeviri budur. Bir ultimatum. Ve Hazreti Ali çıkıyor, bu ultimatumu okuyor. Allah ve Resulünden müşriklere kesin bir uyarı. Dinleyin. Bunlar müşriklere okunuyor, Müslümanlara değil. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Size 4 ay mühlet verildi. Şunu bilin ki, siz Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Manzarayı düşünebiliyor musunuz? Ay haram ay. Mevsim haç mevsimi. Yer Kabe, yönetim putperestlerde, Arapların, putperest Arapların ordusu Kabe'nin güvenliğini sağlıyor. Bu grup içerisinde, bu kalabalık içerisinde Müslümanlar çok az sayı olarak ve Hazreti Ali çıkıyor, bu ayetleri okuyor. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın, size 4 ay izin verdik. Şunu bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Siz kendi kendinize Allah'a karşı düşmanlık yapıyorsunuz. Savaş hayalleri kuruyorsunuz. Müslümanları yok etme hayalleri, bu dini yok etme hayalleri kuruyorsunuz. Sürekli kendi aranızda toplanarak bir şeyler söylüyorsunuz. Planlar yapıyorsunuz. Ama şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bu bir bildiridir. Duyun, ayağınızı denge alın. Kendinize gelin. Şunu unutmayın ki Allah ve Resulü Allah'a ortak koşan putperestlerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan, kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, sonra da anlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Yani Müslümanlarla anlaşma yapmışlar, bu anlaşmaya sadık kalıyorlar ve bozmuyorlar. Bunlar bu ultimatumun dışındadır. Ama kim hainlik ederse, kim anlaşmasına ihanet ederse bilsin ki başı derttedir. Onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Süreliyse, süresizse süresiz gidiyor. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan birisi senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmalarının sebebidir. Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başka. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, o anlaşmayı yapanlar dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma yükümlülüklerini gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. Size şirin görünmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor, onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerine az bir karşılığa değiştiler ve insanları Allah'ın yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Hani geçtiler müminlerin önüne, hac edeceklerdi alıkoydular. Tebliğ ediyorlar, alıkoyuyorlar. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin için din kardeşlerindir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın, çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinize azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini karahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder, Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, şimdi bu ayetleri anlattığım ortam içerisinde Hazreti Ali'nin okuduğunu düşünün. Ve bu oluyor, bu hadise. Allah Resulü Hazreti Ali'ye talimat veriyor. Bu ayetleri orada okuyorlar. Mekke'nin hükümranlığı putperestlerin elinde. Hudeybiye anlaşmasına göre de Müslümanlar hac etmek için gelmiştir. Haram ayda gelen bu ayetler Müslümanlar tarafından ve Müslümanların temsilcisi, Peygamberin temsilcisi Hazreti Ali tarafından gür bir sesle, müthiş bir şekilde bütün o Arapların arasında çıkıyor ve okuyor. Araplar zaten o psikoloji içerisinde şöyle bir inançtaydılar Araplar. Biz işte Mekke'nin hakimiyiz. Bizim iznimizle Müslümanlar hacca geliyor. Geldiler. Belki de onların maksadı şöyleydi. Tamam, ne olacak? Müslümanlara izin verelim. Gelsinler. Bizim hükümranlığımızı görsünler diye düşünüyorlardı. Yıldırmak istiyorlardı. Böyle bir anlayıştaydılar. Ama haram ayda hac esnasında Allah onlara bir ultimatum gönderdi ve bu surenin ilk ayetleri Araplara Mekke'de okundu. İşte Tevbe suresinin bu ilk bölümü bu ultimatumdan sonra bütün Arapları kendine getirdi. Çünkü onlar hiç böyle bir şey beklemiyordu. Onların niyeti Müslümanları bir anlaşma neticesinde hacca kabul etmeleriyle kendi egemenliklerindeki bir haccı yaptırarak psikolojik olarak, sosyolojik olarak, siyasi olarak egemenliklerini sürdürdüklerini, sürdüreceklerine inanıyorlardı. Böylece bir toplumsal baskıyı, böylece bir siyasi kültürel baskıyı, böylece bir din baskısını üstün tuttuklarını, kendi dinlerine inanan insanların ancak Müslümanlara hacca kendilerinin izin verdiğini vurgulattırmak, böylece bütün Araplara bunu göstermek istiyorlardı. Onların duyguları, düşünceleri buydu Mekkeli Arapların. Yani demek istiyorlardı ki, hükümran biziz. Eğer Mekke'ye birisi girecekse bizim iznimizde girer. Mekke'de eğer ibadet yapılacaksa Kabe'de bizim iznimizde yapılır. Eğer putlarımıza, dinimize karşı çıkan Müslümanlar da inançları gereği hac etmek istiyorlarsa bizim iznimizde yapacaklardır. Biz dünya aleme Kabe'nin sahibi olduğumuzu, Mekke'nin yönetiminin elinde olduğumuzu bütün Araplara, bütün dünya aleme göstereceğiz ve bunun psikolojik üstünlüğünü, siyasal üstünlüğünü, kültürel üstünlüğünü, din üstünlüğünü ispat edeceğiz gözüyle bakıyorlar. Peki Allah bilmiyor muydu bu düşünceleri? Elbette biliyordu. Allah onların kalplerinden geçeni biliyordu. Onun için tam hac arafasında bu sure geldi ve Allah Resulü bu sureyi kendisi gitmedi hacca. Hazreti Ebubekir'i kervanın başına gayet alçakgönüllü, hoşgörülü ve Mekkeli putperestler tarafından da sevilen Ebu Bekir'i Müslümanların başına koydu. Çok siyasi bir deha. Hazreti Ebu Bekir, Müslüman olmadan önce Darun Nedve'de çok önemli bir görevdeydi. Kendi kabilesinin temsilcisi olarak Darun Nedve'de yönetimde bulunuyordu ve çok önemli bir görevdeydi. Ve bu görev sırasında Mekke'deki insanların gönüllerini fethetmişti. Onun için Resulullah tecrübeli, gönülleri fetheden, alçak gönüllü, gayet yönetimde başarılı, her insanla diyalog kurabilecek ve arayı bulabilecek Ebu Bekir'i kervanın başına imam olarak dikti. Bunun yanında genç, dinamik, deli dolu, bilinçli, bilgili, cesur Ali'yi bu surenin başındaki bu ayetleri okumakla görevlendirdi. Kendisi de geri planda kaldı. Her üç kararda müthiş bir olaydır. Yani bir devlet yönetiminde, bir siyasi organizasyonda, bir toplumun yürütümünde eğer çok dikkatli izlenirse karşı tarafı çaresiz bırakan bir anlayıştır. Düşünebiliyor musunuz? Medine bütün Arapları karşısına alacak, herkese meydan okuyacak, Medine'nin kralı geride. Yani meydan okuyan geride. Onun için ilk anda tepki gösterecekler ulaşamayacak. Gereken tedbirler alınmış. Peygamberimiz başlarında gitseydi zaten az bir kişiyle hacca gideceklerdi. Orada bütün Araplar toplanmış, askerler onların, denetim onlarda, hükümranlık onlarda boğup sıkıverirlerdi. Ama deha öyle demedi. Deha gücü eline bulunduran arka planda kaldı. Vurucu güç olarak Müslümanlar kullanıldı ve vurucu gücün sözcüsü olarak Hazreti Ali kullanıldı. Genç, dinamik, cesur, herhangi bir çatışma ortamı çıkmasına karşılıkta müminlerin başına uzlaştırıcı, alçak gönüllü, yönetimden çok iyi anlayan, her türlü diyaloğu kurabilen Hazreti Ebu Bekir kondu. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bütün hesaplar müthiş bir şekilde yapılmış. Hani bugün Amerika'nın A planı, B planı, C planı gibi zırvaları var ya, o zırvalardan daha böyle isabetli kararlarla gücü elinde bulunduran arka planda, vurucu güç önde, vurucu gücün başında alçak gönüllü, uzlaştırıcı bir emir, İmam Ebu Bekir ama o ultimatumu verecek de o gücün içerisinde genç ve cesur biri ve Kureyş soyundan. Kureyş soyunun ne anlama geldiğini size daha önce sureleri anlatırken konular geriye anlatmıştım. Kureyş soyu Darun Nedve'de iktidar soyudur. Yani yönetim soyudur. Mekke'nin yönetimi Kureyş soyundan seçilir. Arapların geleneğinde, Arapların örfünde Darun Nedve'ye seçilecek temsilcilerin, kabile temsilcilerinin İçerisinde Kureyş soyu, Peygamberimizin soyu, Hazreti Ali'nin soyu yönetim soyudur. Yani Mekke'nin kral soyudur. Ebu Cehil dediğimiz Hişam bin Melik, Peygamberimizin amcalarındandır. O soydandır ve Abdülmuttalip öldükten sonra ki o Mekke'nin kralıdır, öldükten sonra yerine Hişam bin Melik seçilmiştir. Peygamberimiz Hişam bin Melik'in yani Ebu Cehil'in yeğenidir. Babası Abdullah yaşasaydı belki Mekke'nin kralı Abdülmuttalip'ten sonra o olacaktı. İşte orada Allah Resulü istişareler neticesinde öyle bir plan uygulamıştır ki bu müthiş bir plandır. Bu planda bütün Araplar olduğu yerde kalmıştır. 1. Ültimatonu gönderen Resulullah'a hiçbir şey yapamamışlardır. Yapamayacaklardır, çaresiz kalmışlardır. 2. Oradaki Müslümanların, hac eden Müslümanların başında kavgacı olmayan, çok güzel diyaloglar kurabilen, alçak gönüllü, herkesin sevdiği bir kişi vardır Ebu Bekir. O en ufak bir çatışmada, bir fikir ayrılığında veya herhangi bir şeyde hemen arayı bulacaktır. Hekim öyle olmuştur. Ama bunun yanında ultimatumu veren, okuyan, bu sureleri okuyan, bütün Araplara meydan okuyan, bu sureleri okuyan kişi Kureyş soyundandır. Ve o dönemde Kureyş'e hakim, Kureyş soyu değildir. Ebu Leheb öldükten sonra, Ebu Cehil öldükten sonra, Hamza Müslüman olduktan sonra, Abbas Müslüman olduktan sonra, Ebu Talip öldükten sonra, Kureyş soyundan kimse kalmamıştır. Ebu Sufyan Medine'nin kralı olmuştur. Yani Medine'nin krallığı kime geçmiştir? Ümeyye oğullarına geçmiştir. Hazreti Osman'ın soyuna geçmiştir. Şimdi Resulullah'ın orada Kureyş soyundan birisine bunu okutturmuş olması, orada kalmış putperest olan Kureyş soyunun damarlarını kabartmıştır. Zaten Mekke'nin krallığı kendilerinin hakkı iken, kendilerinden olan Muhammed ayrı bir din ortaya koymuş, ayrılmış, bölmüş kabileyi. Artı bu savaşlarda kendi liderleri, kendi elebaşları Ebu Leheb, Ebu Cehil ölmüş. Yine kendi liderlerinden olan, lider olabileceklerden olan Hamza Müslüman olmuş. O da Uhud'da ölmüş. Abbas Müslüman olmuş. Ebu Talib zaten önceden ölmüş. Böyle bir durumda Kureyş soyu, Peygamberimizin kral soyu, Mekke'nin yönetim soyu Hazreti Ali'nin oradaki meydan okumasıyla kendini bulmuştur. Dikkatini çekiyor. Zaten Mekke halkı onları lider bilirken yönetimde. Zaten Arap halkı, Arabistan halkı, Kureyş soyunu eskiden beri Mekke'nin lideri bilirken, karşılığında Ebu Sufyan'ı lider olarak görmelerinin iç sızısını yaşarken, Resulullah'ın taktiğiyle müthiş bir olay gerçekleştirilmiştir. Denmiştir ki, bu meydanı, bu ultimatumu ancak biz okuruz. Ve biz bunu okurken de Müslümanlık adını okuyoruz. Ayağınızı dengenize alın. Arkadan iş çevirmek yok. Anlaşmalarınıza ihanetlik yok. Sözlerinize ihanetlik yok. Allah'a, Resulüne ve müminlere karşı tuzak kurmak, hile kurmak yok. Aklınızı başınıza toplayın. Kimsenin Müslümanlara karşı, Allah'a karşı, Allah Resulüne karşı bir üstünlüğü yok, bir egemenliği yok. Bütün egemenlik Allah'ındır, bütün egemenlik Allah Resulünündür ve müminler bu egemenliği gerçekleştireceklerdir. Eğer sözleşmelerinize rıza gösterirseniz, uyarsanız, eman altındasınız, Allah'a ve Resulüne karşı savaşmazsanız, eman altındasınız, sığınırsanız, eman altındasınız, değilse, nerede bulunursanız öldürüleceksiniz. Şimdi bu tehditten sonra, ultimatumdan sonra, Mekke'nin yönetimi o duygularını yaşatabilir mi? Yani biz Mekke'ye hakimiz, ey Araplar işte görün, bizim iznimizle bu Müslümanlar hac için geliyor, bizim dinimizin gölgesindeler, bizim hükümranlığımızın gölgesindeler diyebilir mi? Asla. İşte bu damar öyle bir kırıldı ki bu surede, surenin başındaki bu ayetlerle okunarak orada öyle bir kırıldı ki Araplar ne diyeceğini şaşırdı. Zaten arkasından kısa bir süre sonra Mekke kansız bir şekilde fetholdu. Ve bu ultimatumdan sonra birçok Arap kabile, birçok Arap topluluğu fevç çeviş gelmeye başladı. Kur'an-ı deyimle söylüyorum. Yani bölük bölük Müslüman olmaya başladı. Çünkü 4 ay mühlet verildi onlara. 4 ay sonra, yani haram aylar çıktıktan sonra 4 ay sonra siz nerede bulunursanız öldüreceksiniz. Ya sığınırsınız, ya Müslüman olursunuz, ya da öldürürsünüz. 3 seçenek bırakıldı. İşte bu surenin en önemli girdisi, başı bu şekilde. Ve ben bu suredeki başlangıç okunuş ve tarihi olarak o okunuşun arkasından meydana gelen olayları dikkatli bir şekilde izlediğim zaman ve arkasından Mekke'nin kansız bir şekilde, savaşsız bir şekilde teslimini, Araplar tarafından teslimini gördüğüm zaman derim ki belki de besmele en çok bu surenin başına yakışır. Niye kaldırdılar anlayamadım. Evet, bugünlük bu kadar kalsın. 15 ayet okumuş olduk. Üzerinde durmuş olduk. Kısaca çarşamba günü biraz daha duralım. 16'dan sonra devam edelim. Mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Evet, Allah razı olsun. Bizlere sanki o günlere gömürdünüz. O anlattığınız olayı sanki bizzat yaşıyor gibi hissettim ben kendim. Gerçekten olayların içine girip Kur'an'ın yaşandığı dönemle birlikte bugüne olayları aktarabilirsek sanırım bugün uyur halde bulunan Müslümanlar ayağa kalkmayı becerebilecekler. Yani bizlerin en büyük sıkıntısı sanırım ayetleri yaşamla birlikte düşünemeyişimiz. Bugün siz de Besmele surenin başına neden gelmediğini gayet güzel anlatmışsınız. Daha önce ben sanki peygamber döneminde yani gelirken bu şekilde gelmiş gibi biliyordum. Demek ki yanlış biliyormuşum. Bir yanlışımı daha düzelsin. Allah razı olsun. Evet, ayetlerin ruhunu daha iyi anladık. Allah razı olsun. Arkadaşlara da selamlar. İyi akşamlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum.